پشتوں میں سوال مع اردو خلاصہ. بابا جی زما دغه سوال دے چې ډیر خلک د بندګۍ لپاره سوال کوي چې راز بندې مد الله خو کار هغه نه کوي چې کم بنده لره جایز دی. د پورز د جمعې نه تکینی او حجامت کی راشي بیا جمعات کې درود وای یا استاد ذکر کوي هغه جایز دی. د دې خبرې جواب ما ته په چینل باندې راک. ابراہیم بھائی ضلع نوشہر اکبر پورے سے یاد کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اسلام بھائی بندگی کا بڑا اظہار کرتے ہیں اور وہ اسلام بھائی جمعے والے دن جا کے شیو کرواتے ہیں اور اس کے بعد جمعے کے لیے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. بندگی کا بڑا اظہار کرتے ہیں یہ شرط پوچھا. جی بابا جمعے کو شیو بھی کروا دیتے ہیں داڑھی کا. تو داڑھی منڈانا حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. جمعے کو یہ کام کرتے تو مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. 70 100 میں 30 کم. اور جمعے کو جو گناہ کرے تو وہ بھی 70 گناہ ہے. تو یوں جمعے کو داڑھی منڈا نظر زیادہ برا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہفتے کو منڈا لے یا جمعے رات کو ایڈوانس میں منڈا لے, بلکہ داڑھی منڈانا حرام ہے. اللہ ناراض ہو گیا تو پھر جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ داڑھی منڈانے پر جہنم کے عذاب پہ حقدار ہے. داڑھی منڈا ہی ہے, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے. کم از کم ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے کہ نیچے سے گلے کی طرف لے کر بال یہ دبا لیں, یہ ایک مٹھی. ایک مٹھی سے زیادہ ہو گیا وہ کاٹ سکتے ہیں, بلکہ سنت ہے کہ کاٹ دیا جائے. اور اس کے بعد کا یہ کیا پوچھنا چاہتے تھے میں سمجھ نہیں سکا ہوں. بابا یہ یہی ان کا سوال تھا کہ وہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں جمعے کو, بندگی یعنی شاید سے مراد نمازیں وغیرہ کا اہتمام بھی ایک طرف کر رہے ہیں اور دوسری طرف داڑھی بھی منڈوا رہے ہیں. تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟ ظاہر وہ جو عبادت کر رہے ہیں دیگر بندگی وغیرہ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر اچھا کام ہے, لیکن داڑھی بھی نہ منڈائے, گناہ سے بھی بچے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ دودھ کو کہتے ہیں اللہ کا نور ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے, آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ دودھ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا نور. اس کے بارے میں کہیں پڑھا نہیں ہے, عوام بولتے ہیں. تو خیر اب اس کو کوئی کیا کہہ سکتے. نور کے مطلب ہوتے روشنی, تو دودھ روشنی نہیں دیتا, دودھ اللہ کی نعمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ اگر بخشے جائے تو ہم بخشے گئے تو ہم حساب جنت میں چلے جائیں گے, تو یہ عوام الناس کا ایسا کہنا کیسا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مولانا بخشے گئے تو ہم بھی ساتھ میں ان کے جنت میں چلے جائیں گے, شاید یہ سوال کیا ہے. جی بابا یہی الفاظ تھے, کچھ آگے میں دوبارہ سنا رہا ہوں. یہ مولانا لوگ اگر بخشے جائے تو ہم بخشے گئے تو ہم حساب جنت میں چلے جائیں گے. اگر یہ مولانا بخشے گئے تو ہم ساتھ میں جنت میں چلے جائیں گے. جی اس کا مطلب اگر کیا یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اگر یہ مولانا بخشے گئے تو ان کے پیچھے چلے جائیں گے؟ وہ بھائی یہاں اگر یہ جیسے کوئی محبت اور عقیدت بھرا فرد اگر ایسا کوئی جملہ کہہ رہا ہے تو غالباً یہ کسی اور معنی پر لیا جائے گا, اور اگر جو مذہبی اور مولانا طبقے کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے بے حساب بخشے جائیں گے, یہ اصل مذاق اڑانے والا جملہ محسوس مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یار اگر یہ بخشے گئے نا تو اپنے تو ویسے اپنے بخشے جائیں گے یار. کیا ہے ہاں بعض جو معاذ اللہ اس طرح کا جو تصور جماتے ہیں نا کہ جو ماحول میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اور یہ یوں یوں ہوتا ہے یہ مطلب علماء اور مولانا لوگ کرتے ہیں تو ان یہ غالباً بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کے یہ تنزیہ جملے بھی کہے جاتے ہوں. اگر عقیدت پر کہا جائے تو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو وہ خدمت والا جذبہ ہے کہ ہم علماء کی خدمت کرتے ہیں مشاہ کی خدمت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ, لیکن اگر یہ بخشے گئے تو ہم بھی بخشے ہی جائیں گے. بہرحال ابھی وہ دارالفتا کے عالم دین تشریف لائے نہیں ہے, اس پر ہم کوئی نازک معاملہ ہے. بظاہر تو خیر یہ مذاق اڑانے والا جملہ معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ لفظ اگر بھی کہا ہے نا انہوں نے, اس مولانا پر بھی اعتماد تھوڑی ہے مولانا جنت میں جائیں گے, اگر چلے گئے ہم پیچھے چلے جائیں گے. ایک بار مجھے کسی نے کہا تھا, میں نے کب کسی بات پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی نا, بولا وہ چھوٹی موٹی باتیں تو چل جائیں گی آپ ہے نا, آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہے, اس طرح وہ گناہ کے تعلق سے کہا تھا انہوں نے. اس پر یہ ہے اور اس میں اپنے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, تو اس پر تو حکم کفر ملا تھا کہ ایسا کہنا کفر ہے, چھوٹی موٹی باتیں چل جائیں گی آپ جو ہیں, یہ گناہ کے تعلق سے گناہ کو اتنا ہلکا جاننا گھٹیا جاننا اہمیت ہی نہ دینا کہ گناہ سے کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ, یہ ڈھونڈنا پڑے گا, کوئی ہے نہیں میرا اس وقت معاون یہ ڈھونڈ دے. تو پروپر سوال جواب میں پڑھ کے سنا دیتا, فہرست دیکھنا پھر ڈھونڈنا تو جب تک وہ دیر لگ جائے. بابا ہم سوال چلائیں مزید. جی دو سوالات ایک ساتھ چلا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز ضلع بھمبر سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر جو رشتے مقرر ہوتے ہیں جوڑے بنتے ہیں جو زیادہ تر آج کل ان جوڑوں کے وجہ سے مطلب کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ فلاں رشتہ میں نے فلاں بندے سے رشتہ مطلب کہ تلاش کیا ہے اس نے دیا نہیں ہے, فلاں سے رشتہ مانگا ہے اس نے نہیں دیا ہے, اسی وجہ سے اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر آ جاتا, بلکہ مطلب کافی سالوں تک ان کی ناراضگی ہو جاتی. برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں, شکریہ. باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی اسلامی بہن کا شادی کرنے کو دل نہیں چاہتا, زبردستی ان کی شادی کروانا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کسی سے رشتہ مانگا اور اس نے نہیں دیا تو یہ اس کی مرضی کا معاملہ ہے, اور اس میں ناراضی اگر قلبی طور پر تھوڑا بہت رنج پہنچتا ہے انسان کو, لیکن وہ دل کے اندر رنج پہنچا تو اس کو آدمی دور کرے اور اپنا ذہن بنا کہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ان کا مال ہے. جیسے ہم دکاندار کے پاس جائیں اور وہ کوئی چیز مانگے اور وہ بولے کہ میں بیچنا نہیں چاہتا, اب اس پر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے, اس کا مال ہے وہ نہیں بیچ رہا یا آپ کے ہاتھوں نہیں بیچنا چاہتا, ہو مرضی ہے اس کی. اس میں اب کوئی پنگا ڈال دے, جھگڑا مول لے, بغض و کینہ اپنے دل میں پال لے, غیبتیں تومتیں اور شروع, کر دے تو یہ کتنی بدنصیبی ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہوگا کہ رشتہ مانگا نہیں دیا آپ نے, آپ کو کیا سمجھتے ہیں بہت مغرور ہیں, تکبر ہے تکبر, دیکھتے ہیں کیسے رشتہ کرتے ہیں, کو پتا چلے گا ہم نے اتنا اچھا رشتہ, ہمارا بیٹا ایسا اتنا پڑھا لکھا فلا فلا فلا, اپنے یوں فضائل بیان کرتے ہوں گے, ان کی مذمت کرتے ہوں گے, اور یوں مطلب خدا جانے اس دوران کتنے گناہ کا سلسلہ ہوتا ہے, پھر بغض و کینہ دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہوں گے, اور یہ خود بہت بری آفت ہے ایک مسلمان کے دل میں بغض و کینہ, کہ شب براءت کے فضائل میں یہاں بڑے بڑے مجرموں کے بخشے جانے کی بات ہے کہ بخشے جائیں گے, اتنے اتنے بخشے جائیں گے, اس میں یہ جس کے دل میں مسلمان کا کینہ ہوتا ہے اس کی اس میں مغفرت نہیں ہوتی, اس کی بخشش نہیں کی جاتی شب براءت میں. یہ کینے سے تو مسلمان کو اپنا سینہ پاک ہی رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب رہا دوسرا سوال کہ وہ زبردستی کہیں رشتہ کروانا لڑکی کا اور وہ وہاں نہیں چاہتی, یا مطلقاً وہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی, تو ایسی صورت میں زبردستی نہ کی جائے؟ زبردستی کرنے میں یہ خرابی بھی بہت امکان رکھتی ہے کہ آگے گھر نہ چل پائے اور دونوں کی آپس میں لڑائی ٹھن جائے اور پھر طلاق تک نوبت پہنچے, یا یہ بار بار بھاگ کر گھر پہ آ کر بیٹھ جائے میکے میں اور فساد غیبتوں تہمتوں بدگمانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. عین ممکن ہے وہ اس لیے منع کر رہی ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو یہ ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو, اس کا عیب ہو, وہ مرد کے قابل نہ ہو, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے ایسی, تو اس لیے اگر وہ منع کرتی ہے اس کو سمجھایا جائے ایک حد تک, اگر وہ پھر بھی منع کرتی ہے اور اپنا وہ راز بھی نہیں بتاتی تو کیا کیا جائے, اس کو زبردستی کریں گے تو پھر اس کے نقصانات بھی تو سامنے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میرا نام محمد سرفراز ثنا اف محمد اسلم, میں رہائشی ہوں چک نمبر 122 جنوبی تحصیل سلام علی ضلع سرگودا کا, میں یونیورسٹی آف سرگودا کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں اکثر آپ کا روزانہ پروگرام دیکھتا رہتا ہوں, آپ کا جو چینل چلتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ جس تحریک کو لے کر چلے ہیں رہنمائی اور اصطلاحی, آپ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ, میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں بہت پازیٹو اس کا افیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کہاں تک اس رہنمائی تحریک سے مطمئن ہیں کہ کہاں تک لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ہو رہی ہے, لوگوں میں کیا چینجنگ آ رہی ہے, رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ. اب ظاہر ہے کہ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ رہنے سے تو کام خراب ہو جائے گا. اب جیسے آپ سوال کر رہے ہیں تو مجھے آپ کے لیے بھی یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ کاش یہ بھی داڑھی والے ہوتے, امامے والے ہوتے, دعوت اسلامی کے مبلغ ہوتے, اتنا ماشاءاللہ ان کا اچھا سوال کے ذریعے ذہن سامنے آ رہا ہے. تو آپ بھی آ جاؤ نا مدنی ماحول میں, پکے ہو جاؤ. تو اس طرح مطلب ہے کہ جب تک ایک ایک مسلمان کی اصلاح نہ ہو جائے چین سے کیسے بیٹھے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایک مسلمان کی اصلاح دعوت اسلامی کر لے, ناممکن ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے نگرانی شورا نے کتنا زور لگایا, کیسے کیسے فضائل بیان کے, ایک تعداد تھی جو اٹھ کر چلی گئی. اب سارے بےچاروں کا کام دھندا ہوگا, کوئی مجبوری ہوگی تو نیند چڑی ہوگی کسی کو. تو اس طرح یہ کہ ہر ایک دعوت اسلامی کا پیغام قبول کرے یہ ضروری نہیں ہے. تو چونکہ ہر ایک پیغام قبول نہیں کرتا اس لیے کام جاری رہے گا, اور ظاہر اگر سنور بھی گیا تو باطن سنوارنا یہ زیادہ مشکل ہے. یہ ذہن میں رہے, کسی کو داڑھی رکھوا دینا, امامہ بنوا دینا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے, یعنی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا باطن کی اصلاح, اندرونی, اندر میں کتنا مطلب بنے کے برائیاں بھری ہوئی ہیں, باطنی گناہ کتنے، تکبر، ریا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، خود پسندی، حب جاہ، داڑھی اور امامے والے کیسے بھاگ بھاگ کے اسکرین پہ آتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں جب ان کو نظر آتا ہے نا کسی کو، کسی کی شکل ہنس پڑتا ہے بازو کا، ایسا خوش ہوتے ہیں. تو یہ خیر میں یہ نہیں کہتا حب جاہ ہی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، لیکن انداز ہی اچھا تو نہیں ہے نا. دیکھنے وہ پھر کیمرے والے بھگا دیتے ہیں فوراً، وہ ان کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کو ہنس رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، ایکشن کر کے اپنے آپ کو کنفرم کر رہا ہے کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے، تو وہ اس کو پھر سین کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بس ہو جاتا ہے. تو یہ اگر اس سے چالاک بنے نا، ان کو زیادہ دیر اسکرین پر نظر آنا ہے تب بھی اگر یہ چالاکی کریں تو یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنا یہ مضموم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا تو شاید یہ زیادہ دیر تک ان کا سین رہے گا. باقی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات پر بات چلی تو عرض کر دیا. یہ بھی ایک مرض ہے، اس شہرت کی خواہش، عزت کی خواہش، یہ مرض کہاں دور ہوا ہے، کس سے دور ہوا ہے؟ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ دور رکھے. تو اس طرح کی اور بہت خرابیاں، بد نگاہی، بد گمانی، بد کلامی، اخلاقی خرابیوں پر تو قابو پانے میں یہ سیدھی بات ہے کہ مطلب یعنی کہ ہے ہی نہیں. مطلب دنیا میں اس وقت یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ اخلاقی خرابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس پر کوئی قابو پانے کی بظاہر صورت نظر نہیں آتی، اس پر قابو پا لیا جائے. جیسے ابھی شرافت جیسا بیٹھے ہوئے ہے نا، جیسے اچھے لگتے ہیں بیٹھے ہوئے، ابھی کوئی نکلے اور اس کی ایک دم لات لگ جائے، نکل یعنی کودتا ہو جاتا ہے، رہتا ہے دیکھتا نہیں ہے، ابھی اس کے مطلب حسن اخلاق کے پرخ چڑھ جائیں گے. اسی طرح کوئی پتا چلے کہ اس نے مطلب یعنی کہ میری برائی کی، پھر وہ ہے اور اس کا خاندان ہے، سارے خاندان کو کنگال ڈالے گا. ابھی تھوڑا صف میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ آگے پیچھے ہو گیا اور کوئی دوسرا آ کر اس کی جگہ وہی کالی پٹی بنی ہوئی بیٹھ گیا عصر کے انتظار میں، پھر اس کے اخلاق پتا چلے گا. اے دیکھتا نہیں ہے بیٹھا ہوں، اندھا ہے، چل میری جگہ، ہٹ ہٹ چل ہٹ. اس طرح کی کوالٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہو تو تعجب نہیں. تو یوں مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ حسن اخلاق اور اعلی کردار ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے. تو اب یہ کہ دعوت اسلامی کہاں تک کامیاب ہے یہ آپ کے سامنے، کہ ابھی بہت ہی کام کرنا ہے، اپنی ذات پر بھی کام کرنا ہے، مسلمانوں میں بھی کام کر رہا ہے، اور مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں ہے. ابھی معاشرے میں ہزاروں خرابیاں موجود ہیں، صرف کسی کا ظاہر سمر گیا، داڑھی آ گئی، امام آ گیا، چلو بھائی سفید کرتا آ گیا، سفید چادر بھی سر پہ اوڑھ لی اندر. لیکن شیطان نا شیطان ہے، یہ بھلے اس وقت بند ہے لیکن جو اپنے ساتھ ایک شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے جس کو ہمزاد بولتے ہیں، یہ قید نہیں ہے، یہ آزاد ہے، نفس آزاد ہے. یہ پھر وسوسے ڈالتا ہے بازوں کو، یا وہ داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اندر کا صحیح ہونا چاہیے، معاذ اللہ. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ داڑھی رکھ لینے سے اندر میں اصلاح کی مدد ملتی ہے. وہ داڑھی رکھنا خود واجب ہے، نہیں رکھے گا تو ایک گناہ اور بڑھ جائے گا. پھر یہ کہ اس کا انکار کہ داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ پھر مزید بے باکی اور ہلاکت، کہ اندر کا صحیح ہونا چاہیے. میں نے تو یہاں تک سنا کہ ہماری اندر میں داڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس آنکھیں ہوں گی جو دیکھ لیتی ہوں گی داڑھی. میں اس طرح کا بھی کسی نے بتایا تھا، آپ پتہ نہیں کون سے ایکس رے میں آیا ہوگا اس کے. ہاں یہ اب کوئی نہیں، کوئی مشین ایجادی کا ہوں گی، جو دل کی داڑھی کو مطلب ڈکلیئر کر دے. الٹی سی تو یہ بیکار سی بات ہے نا، ایک جھوٹ ہے، بیکار کیا ہے. جب شریعت نے چہرے پہ رکھنے کے، جس کا کلمہ پڑتا ہے اس کے چہرے مبارکہ پر داڑھی نہیں. یہ مطلب بدھو کہہ رہا کہ میرے دل میں داڑھی ہے، کوئی یار عقل کی بات تو کرے جو سمجھ میں آئے گی. تو وہ دونوں سیم ہو گئے نا بابا، جو کہتی ہے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے. یہ معاذ اللہ، یعنی اصل مسئلہ یہ بابا کہ یہ سامنے والے کو مطمئن کرنا ہے، میں نیک آدمی ہوں, میں برا آدمی نہیں ہوں, میں پرہیزگار آدمی ہوں, اور آپ مجھے برا مت سمجھیے, میرا اندر صاف ہے, میرا دل صاف ہے. یہاں ہم باطن کی صفائی کو رو رہے ہیں اور اگلا باطن کی صفائی کے گیت گا رہا ہے. یہ مطلب مشکل ترین کام باطن کی صفائی ہے, دل کی صفائی ہے, دل کی سلامتی کے ترکیبیں بنانا ہے. اور اگلا دل کی صفائی اور دل کی سلامتی کے ڈنکے بجا رہا ہے کہ میرا دل سلامت ہے, اب میرے ظاہر پر مت جاؤ, میں سدھر گیا ہوں. ہاں اب اس کو دھکا لگے گا تو پتا چلے گا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے. وہ بہت عمدہ بات ہے کہ باطن کا سنورنا اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب کرے. اب اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ہزاروں, اب ایک تک درد کا آپ نے عمومی طور پر تو اس کا جواب, جیسے کوئی عام طور پر کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ کی تنظیم کتنی کامیاب ہوئی ہے, تو ملتان کا اجتماع بھی دکھا دیتا, تو مرکز رولیا کا اجتماع بھی دکھا دیتا, تو یہ تقاب بھی دکھا دیتا, دیکھو ہماری کامیابی ہے, ہماری کامیابی ہے, ہماری کامیابی ہے. تو افرادی قوت کے حوالے سے کامیابی کو گنتی کروانے کے بجائے آپ نے اصلاح امت کی بات کی. یہ یوں سمجھیے کہ ایک رول ماڈل ہے, ایک بڑی نمونے والی بات ہے کہ ہمیں کس نظریے کے ساتھ سوچنا چاہیے اور اللہ کی رضا کس کام میں ہے ہم نہیں جانتے. تو اس میں اب یہ جو ہمارے ساتھ جو اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہزارے یہ خوش فہمی ہے کہ ہمارا کام بہت بڑھ گیا ہے, دھمے مچی ہوئی ہیں. اب بولنے میں خیر حرج نہیں ہے, لیکن یہ مطمئن کر لینے والی بات نہیں ہے جب تک ہماری اندرونی اصلاح نہ ہو جائے. اندر اتنے گند بھرے ہوئے ہیں, اتنا کچرا بھرا ہوا ہے, اتنی برائیاں ہیں, نیتوں کی اصلاح نہیں ہے, اخلاص کا ٹھکانہ نہیں ہے, کیا کیا بھرا ہوا ہے. تو اس سب کی اصلاح ہو اللہ کرے. تو یہ سارے ماشاءاللہ ہمارے حاضرین بھی ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناظرین بھی ہوں گے. سب اپنی اپنی آخرت پر غور کریں کہ ظاہر کی بھی اصلاح ضروری ہے, یہ نہیں کہ پہلے باطن کی اصلاح کر لوں پھر ظاہر کی اصلاح کروں تو دونوں نہیں ہو سکیں گے, بلکہ ظاہر کی اصلاح بھی ضروری ہی ہے. اس کی جو یعنی کہ ایسی اصلاحات ہیں جن کا کرنا واجب ہے وہ نہیں کریں گے تو گناہ ہوں گے, گناہ ہوگا. پھر تو بظاہر تو نماز بھی ظاہر میں ہم پڑھتے ہیں, باطنی طور پر اس کا خشوع اور خضوع دل جمعی پیدا کرے بندہ. تو آپ بولے کہ وہ دل جمعی چونکہ نہیں ہے, باطن میرا صاف نہیں ہے, تو ظاہری نماز کیا پڑھنی تھی, نعوذ باللہ. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ روزہ بھی یوں دیکھا جائے تو ظاہری ہے, تو کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, یہ ظاہر ہے, یہ عوام کا روزہ ہے. خواص کا روزہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھے, ہاتھ سے مطلب خلاف شریعت نہ ہو, کان سے, آنکھ سے, پاؤں سے, ان سب کو گناہوں سے بچائے, یہ خواص کا روزہ. اور خص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے. اب ہم نے آپ بولو کہ بھائی ہم وہ سب فوراً تیسری منزل پر پہنچے اخص الخواص تک, تو یہ عوام کا روزہ رکھنا کیا تھا؟ یہ تو مطلب ظاہری ہے معاذ اللہ, تو پھر تو کافر ہو جائے گا روزے کا انکار کرے گا تو, کہ روزہ فرض ہے. اور روزے کی تعریف, اصل تعریف تو یہی ہے جو میں نے بیان کی. اسے نماز میں جو ہم رکوع سجود کرتے ہیں, یہ ظاہری ایک حرکت و سکنت جو ہم کر رہے ہیں, تو یہ بھی فرض ہے. اب بولے ظاہر کی نماز کیا, تو باطن میں نماز پڑھ دیں, کوئی دل میں داڑھی رکھنے والا یا بول دے اٹھ کر تو کافر ہو جائے گا. یہ نماز فرض ہے جو یہ ہم حرکت و سکنت کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, پھر ان میں بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں, فرائض ہوتے ہیں, تو یہ تو سب ہی کرنا ہے. تو ہم نے جو ظاہری طور پر جو اعمال جن کا اظہار ہوتا ہے, حج بھی تو ظاہری طور پر ہی ہو رہا ہے, نیت اگرچہ باطنی نہیں ہے لیکن عرفات میں بدن کو داخل کرنا ہے نا احرام کے ساتھ, اپنے بدن کو کعبے کے گرد گھمانا ہے نا, یہ ظاہری تو ہو رہا ہے سب. اس کا انکار بھی تو کفر ہو جائے گا نا, ان میں سے جو مطلب یعنی کہ ضروریات دین میں سے ہیں, ان کا انکار کفر ہو جائے گا. تو اس لیے ہر ظاہر عمل کا انکار کر دینا معاذ اللہ یہ بعض اوقات کفر میں لے جاتا ہے. ہر بات کا میں نہیں کہتا تو, لیکن کئی ایسی باتیں کہ جن کا انکار کفر میں ڈال دے گا. تو اس لیے ظاہر کی اصلاح بھی ضروری ہے, اور یہ نہیں کہ پہلے باطن کی, دونوں کے ساتھ ساتھ چلے گی. ظاہر کی بھی اس طرح کی کوشش جاری رکھے, باطن کی اصلاح کی بھی کوشش جاری رکھے. دونوں کو باری باری رکھا نہیں گیا کہ پہلے پورا ظاہر سنوار لے پھر باطن سنوارے گا. زندگی کا بھروسہ دیے, یہ بھی نہیں کہ وہ کل سے کروں گا تو بولتے جمعے سے کروں گا تو رمضان شریف کے 27ویں سے کروں گا, نہیں, آج اور اب بھی سے سانس بعد میں لینا ہے. پہلے اپنی ظاہر اور باطنی اصلاح کے لیے قدم بڑھانا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابا ظاہر کا سنورنا بھی باطن کے سنورنے کی کوشش کرنے پر دلالت کرتا ہے, یعنی ایک علامت ظاہر ہوئی. اگر جیسے میرے چہرے پر داڑھی آئی تو ایک علامت ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ اندر میں میرے باطن کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی کی محبت پیدا ہوئی جس کا میں نے اظہار کر دیا. سر پر امامہ شریف آیا, اسی طرح نمازوں کی عادت آتی ہے, دیگر عبادات کی اور سنتوں پر عمل کی جو عادت پیدا ہوتی ہے, تو یہ بھی باطن کے بہتر ہونے سے کہ نفس اس معاملے میں ہمارے ساتھ تبدیلی کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو ظاہر کا آہستہ آہستہ سنورنا تاکہ جو ظاہری اعمال کا اظہار ہے یہ قدر غالباً آسان ہے باطن کے سنورنے سے. مثال کے طور پر میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ ایک شخص اس حال میں آیا کہ بے نمازی بھی ہے اور سخت مزاج بھی ہے, دونوں عادتیں اس کے اندر ہیں. عموماً یہ کسی بھی وقت, جیسے رات کو آیا تو صبح شاید نمازی بن جائے, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی سخت مزاجی صبح ختم ہو چکی ہو. اس کی سخت مزاجی کو ختم ہونے میں وقت لگے گا, اس کے لیے اس کو کوششیں مزید کرنی پڑیں گی. تو عموماً آدمی نمازی جلدی بن جاتا ہے, لیکن اندر میں جو بعض اخلاقی خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اس کو جس طرح کی مشقت درکار ہے اور کوشش اور مسلسل کوشش, تو اس کے لیے پھر یہ کہ ظاہر کا سنورنے پر بھی توجہ دیتا رہے کہ اس کا ظاہر بھی اچھا رہے, سنتوں کے مطابق ڈھلا ہوا ہو, اور اپنے باطن کو سنوارنے کی بھی یہ کوشش کرتا رہے اور بہتری کی طرف لائے. بہتری تو آتی ہے مدنی ماحول میں اگر رہے, مدنی قافلوں کے سفر کرتا رہے, مدنی انعامات کا عمل جاری رکھے, تو اس طرح بہتری آتی ہے. اور اس طرح اپنے مدنی ماحول میں ایسے لوگ ملیں گے, کل تک جو بڑے خر دماغ لڑاکے مارا ماری والے تھے, آج ان کو بچہ بھی چانٹا مار دے گا تو امید ہے کہ وہ جوابی کاروائی نہیں کریں گے, ایسے ملیں گے انشاءاللہ کہ مبلغ ہوں. تو مدنی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبتوں میں فرق تو پڑتا ہے, یہ دونوں شروع رکھنا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ ظاہری اعمال کی اصلاح آسان ہے, باطنی اعمال کی قدر دشوار ہے, لیکن جاری رکھنی چاہیے. اور یہ اس طرح کی بات کبھی بھی نہ کی جائے کہ پہلے اندر کا صحیح کر لوں پھر باہر کا صحیح کروں گا, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, نہ اندر کا صحیح ہوگا نہ باہر کا صحیح ہوگا. بابا چائے اندر آ جائے گی, بابا چائے گرم ہوگی تو پیالہ گرم ہوگا ہی نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چائے گرم ہو اور پیالہ ٹھنڈا ہو؟ اگر باطن کے اندر جو ہے تو اس کا اظہار ظاہر سے ہو رہا ہے نا, اس کے اندر میں بوتل ٹھنڈی اور بولے کہ گلاس گرم ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسا اندر ہوتا ہے نا ویسا باہر ظاہر ہو جاتا ہے. بابا یہ خالی خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میرے اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے, آپ میرے باہر پر مت جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید یہ کہ الحمدللہ اس ماحول کی ایک بہت ہی پیاری برکت یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس میں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی رہتی ہے. یعنی ایک معاملہ ہے کہ اس میں احساس اچھی طرح نمایاں کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے, اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف, ندامت کی طرف یہ ماحول ہمیں کھینچتا ہے, بلاتا ہے, اور یہ واقعات ملتے ہیں. اور یہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بننے کی بھی برکت ہے کہ توبہ کی بار بار توفیق ملتی رہتی ہے اور گناہوں کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بھی ہمیں برکت ملتی ہے کہ مدنی مذاکرے کی برکت سے ہمیں بھی

علماء جی توہین، علماء کی توہین تو یا نہیں ہوگی؟ دیکھ لیں جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے جواب. یوں کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی منصب ملا یا مجھے کوئی منصب ملا تو میں ساتھ لے جاؤں گا، آپ کو بخشا جائے، آپ بخشے جائے تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے گا جنت کے اندر. تو یہ یعنی اس میں کوئی توہین یا اس طرح سمجھ نہیں آتا پہلو بس. تو یعنی یہ صرف ایک شبہ سا پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا بخشے نہیں جائیں گے، اگر یہ بخشے جائیں گے تو ہم بھی پیچھے چلے جائیں گے، لیکن بظاہر ایسا ہے نہیں. یعنی مقصد جو اس جملے کا سمجھ آتا ہے، یعنی فرسٹ ٹائم سنا ہے تو بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بخشے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بھی پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. ہزارے کا وہ تعویل ہی لینے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں پر بے باکی، یار جو کرنا کرتے رہو یار، یہ مرانا ہے نا، ہمیں بخشوا دیں گے، لے جائیں گے، یہ بہت بڑی خرابی ہے. اب ذرا تعویل تو ہم تو اچھی لیں گے جب تک پتا نہیں کہ اس نے کون سی تعویل لی ہے ساحل نے، لیکن اس طرح کے جملے ہوتے خطرناک ہیں، اس سے بچنا اچھا ہے کہ اگر اس میں کوئی سی خراب نیت ہوئی کہ گناہ کرتے رہو، اگر یہ مولانا جائیں گے تو اپنے کو تھوڑی چھوڑیں گے، لیتے جائیں گے خدمت جو کی ہے ان کی، تو پھر بہت خطرناک ہے. وہ ہے نا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کہ وہ کسی نے کوئی یعنی کہ غلطی کی تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو کہ آپ ہیں نا چھوٹی موٹی باتیں تو چل جائیں گی، اس کو تو حکم کفر لگا. ہاں اس میں گناہ کی صراحت نہیں ہے اس سوال میں. واللہ اعلم بالصواب، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان، ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے، اگر کوئی نامحرم عورت سلام کرے تو اس کا جواب دینا بھی کیا واجب ہے؟ اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کی یاد میں پورا دن پاگل رہتا ہوں، مجھے چین نہیں ملتا ہے، ذرا سی دیر میں آپ مجھے اپنے گلے سے لگا لیں اور اپنے ہاتھ میں سر پہ رکھ دیں. ماشاء اللہ، نامحرم اگر جوان ہے تب تو اس کا جواب دل میں دیں گے، اور اگر بوڑھیا ہے تو زبان سے جواب دے، یہ بہار شریعت میں لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام بھائی اپنے بھائی کے ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو شفقت بھی دے دیں، کافی دنوں سے سوئے بھی نہیں ہے اور بس فیضان مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں. بابا یہ جو ابھی سوال کر رہے تھے، جی جی بابا، سوئے نہیں ہے؟ ہاں یہ بھائی ان کے یہی بتا رہے ہیں کہ کافی دنوں سے یہ پریشان ہے. ہاں اس کو بےچارے کو نیند نہیں آتی ہوگی. نہیں تو اس کو تو اگر واقعی نیند نہیں آتی تو بہت نقصان دے، دماغ میں خشکی چڑھ سکتی ہے اس میں، یا خدا نہ خاصا چڑھی گئی ہو تو یہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، اور ان کو ڈاکٹر کو ایسا انجیکشن وغیرہ دے کر سلا دے، جب یہ سو لیں گے نا انشاءاللہ نارمل کیفیت ہو جائے گی. بےچارے ابھی بہت تکلیف میں ہوں گی، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے. بابا یہ تعویذات کی بھی ترکیب بنا دیتے ہیں آپ، جی بھی فرما دیتے ہیں. مگر اتنا ہوش ہے کہ سوال کیا. جی جی بابا، میں نے ان کے بھائی کو مطالبہ بھی کیا. جی جی سوال بڑا معقول سوال کیا ہے، کوئی اٹھ پٹنگ بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ کرم فرما بیچارے پر، اللہ رحم فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کشمیر سے ارشد علی عطاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، جتھے کلین پی ہووے اوتھے نماز پڑھدیاں دشواری ہوندی ہووے، تے جتھے پیچھے کلین نہ پی ہووے اوتھے نماز پڑھ سکنا ہے اگر جماعت کھلوتی ہووے؟ اس سوال دے بارے میری رہنمائی فرمائیں. اگر قالین سے کوئی الرجی ہے تو اس پر اپنی کو چادر بچھا لی جائے اور جماعت کی جہاں صفے بنی ہے وہیں پڑھنی ہے نماز. اب اپنی سنتیں وغیرہ جو نمازیں پڑھنی ہیں وہ بھلے آپ فرش پر پڑھیں، بلکہ ننگے فرش پر سجدہ کرنا یہ افضل ہے، مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے کہ کوئی چیز بچھی بھی نہ ہو. لیکن اس کے لیے یہ نہیں کریں گے کہ وہ امام صاحب وہ ادھر کھڑے ہوئے، آپ الگ سے فرش پر کھڑے ہوئے، صف میں کھڑا ہونا ضروری ہے. ہاں اگر قالین پر صفیں بھر گئی ہیں اور آپ کو فرش پر جگہ ملتی تو ٹھیک ہے. اگر قالین اتنا موٹا ہے کہ وہ، تو پھر اس میں بھی یہ ہے کہ پیشانی کو اتنا جمانا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، یہ ضروری ہے. ورنہ اگر ہلکی سی پیشانی چھوڑ دی کہ زمین کی سختی محسوس نہیں ہوئی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اس طرح ناک کی ہڈی لگانا واجب ہے، یہ بھی لگانی ہوگی. تو بعض اوقات قالین ہوتا ہے نیچے اس کے وہ فوم بچھایا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ نماز کا جو مسئلہ جانتا ہوگا اس کو بہت آزمائش ہوگی، جو بیچارہ مسئلہ نہیں جانتا ان کی نمازیں خراب ہوں گی. کیونکہ ایسے موقع پر یہ ضروری ہوگا کہ اتنا دبائے اپنی طاقت بھر کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، تو سجدہ درست ہوگا، ورنہ سجدہ درست ہی نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی. ہے نازک مسئلہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مسجد میں اگر قالین بچھانی ہے نا تو سخت قالین بچھائی جائے کہ جس کے نیچے فوم بھی نہ ہو، اور خود وہ قالین بھی سخت طرح کی ہو کہ اس میں سجدہ بآسانی ہو جائے. اس طرح کی سخت قالینیں آتی ہیں، اگر بچھانی ہی ہے تو وہ بچھائی جائے. اور ذہن نصیب کے وہ سبز رنگ کی نہ ہو، تو یہ میری اپنی مطلب وہ کہ سبز گنبد کی نسبت ہے، اب سبز رنگ کی ہوتی ہے یا نیلے رنگ کی ہوتی ہے، نیلا نون سے غوث پاک کے جو مزار پرانوار کا رنگ ہے تو اس رنگ کی قالین ہوتی ہے، یا اس طرح کی رنگ کی چادر ہوتی ہے. تو میرا اپنا ذہن ہے کہ تھوڑا وہ دل مانتا نہیں ہے، اس پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے. لیکن خیر یہ جائز ہے، سبز قالین پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، نیلے پر بھی جائز ہے. وہ ہے نا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے. جزیو کریں گے ماشاء اللہ. وہ میں نے جو اجنبیہ یعنی نامحرم عورت کا جو جواب دیا وہ درست جواب سن لیجئے، اس میں کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. اگر عورت اجنبیہ یعنی نامحرمہ نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ سلام کرنے والی سن لے، وہ سلام کرنے والی سن لے، اور جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے. تلفظ جواب کے ادا کرے گا لیکن آواز اتنی آہستہ رکھے کہ اس سلام کرنے والی سن نہ سکے آواز. اب یہ دیکھو اجنبیہ ہو، یہاں سوچنے کی بات ہے، اجنبیہ عورت کو سلام میں یہ احتیاط ہے. اجنبیہ عورت بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا منع، غیر مرد کے لیے اجازت نہیں کہ عیادت کرے. اجنبیہ عورت کیا میت ہو جائے تو غیر مرد کو اس کی اجازت نہیں کہ اس کی تعزیت کرے، اس کی بھی اجازت نہیں. اور یہاں تو شا شانہ بشانہ چل رہے ہیں. چادر اور چار دیواری کے خلاف انہوں نے جنگ کر دیا ہے کرنے والوں نے, نعوذ باللہ من ذالک. اور عورت اور مرد کو شانہ بشانہ چلا رہی, چاہتے کیا انہیں؟ دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف جانا ہے, آہستہ بھی نہیں جانا, شانے سے شانہ ملا کر پریڈ کرنا ہے جہنم کی طرف. قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے, اللہ اور رسول کے احکام کو پامال کر کے تم سمجھتے ہو ترقی کر لو گے؟ ترقی یافتہ ممالک جو کہلاتے ہیں غیر مسلم ہو گئے, ان کے اندر جھانک کر تو دیکھو کتنی خرابیاں ہیں, کتنی بربادیاں ہیں ان کے اندر, کتنی تباہیاں. خود یہ ہلاک ہوئے ہیں تو دنیا بھر کو ہلاک کرنے کے درپے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, صرف اور صرف سکون, امن, چین, یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہے. اللہ اور رسول کی محبت اور ان کے احکامات کو صدقے دل سے تسلیم کر کے اپنانے میں ہے. باقی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں امن اور سکون نہیں دے سکتی. خامہ خاکی الٹی دوڑ ہے, الٹی دوڑ کو سیدھی دوڑ کرو. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. تو اپنا رخ مدینے کی طرف کر دو, انشاءاللہ امن ہی امن ہے, انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم صفت جان بول رہے, پشاور کا تعلق رکھنے والے ہیں. ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم تسبیح بیچے, کہ یہ تسبیح میں جو بیج میں یہ بریگ دانا ہوتے یہ کس لیے ہوتا ہے, اس کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ خان تم کو مدنی قافلے میں سفر کا ضرورت ہے, ہاں پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ سب ہو جائے گا. یہ جو تسبیح میں ہوتا ہے نا, یہ اسپیڈ بریکر ہے, یہ پڑھتے پڑھتے یہ آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کتنے پڑھنے تھے وہ اتنے ہو گئے. تو چھوٹی تسبیح میں یہ عام طور پہ 11 دانوں کے بعد آتا ہے, اور بڑی تسبیح میں 33 دانوں کے بعد آتا ہے. یہ اس کو وہ ویسے بانگی بولتے ہیں, غالباً بانگی بولتے ہیں مؤذن. اور یہ جو بڑا موتی ہوتا ہے لمبا لمبا, میرے اس میں لمبا موتی نہیں ہے, اس کی جگہ وہ دو موتی رکھ کے گزارا کر لیا ہے بنانے والوں نے, تو اس کو امام بولتے ہیں تسبیح کی زبان میں. یہ امام صاحب ہیں, یہ مؤذن صاحب ہیں. تو یہ مؤذنوں سے گزرتے پھر امام صاحب پر آ کر تسبیح پوری ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرب امارات سے آئے ہوئے کس ٹائم پہ سوال عرض کرنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاری مقدم حسین ہے, میں ابوظہبی سے 30 دن کے اعتکاف کے نیت سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. میرا سوال آپ سے ہے, آپ نے کئی حج کیے لیکن آپ کے نام کے ساتھ حاجی نہ لکھا جاتا نہ پکارا جاتا ہے, کیا وجہ ہے؟ مدنی پھول عطا فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی وجہ آپ لوگ ہیں, آپ کو پتا میں نے کئی حج کیے پھر بھی حاجی نہیں بولتے. ورنہ ایسے بھی دیکھیں کہ کسی کو جیسا حاجی بولا میں الحاج ہوں, یہ بھی دیکھا ہے. ارے وہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر ایک حج کیا تو حجی ہے, ایک سے زیادہ حج کیا تو الحاج ہے. یہ سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا؟ سنا ہے نا, مشہور نہیں ہے لیکن یہ ایسا ہے کچھ کچھ مطلب, تو الحاج. حالانکہ ہر حجی الحاج ہے, عربی ترکیب میں الحاج بولتے ہیں. اور ہماری ترکیب میں حاجی بولتے ہیں غالباً ایسا کچھ ہے. تو حج تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیے ہیں, اور جس نے کیے ان کے صدقے کیے. حاجی محمد الرسول اللہ ان کو بھی کوئی نہیں بولتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی حج کیے, کسی کے نام کے آگے حاجی نہیں لگتا. حاجی وسطا کوئی نہیں بولتا, حاجی غریب نواز کوئی نہیں بولتا. تو یہ عرف پر ہوتا, اس وقت یہ حاجی کہنے کا عرف نہیں تھا, اب حاجی کہنے کا عرف ہے. تو عموماً شاید حاجی مالدار لوگوں کو بولتے ہیں, مالدار حج حج کرے تو یہ حاجی مولانا حج کرے تو اس کو کچھ نہیں بولتے. اور ہمارے جو علماء حضرات ہیں یہ بھی حج کرتے ہیں, ایک سے کئی علماء ہیں جو کئی حج کرتے ہیں, ان کو کوئی حاجی مولانا نہیں بولتا, حاجی حضرت صاحب نہیں بولتا, حاجی حضور, حاجی سرکار, حاجی امام صاحب, حاجی خطیب صاحب کوئی نہیں بولتا. یہ سیٹوں حاجی بولتے ہیں, کیا کریں, بولتے ہیں ٹھیک ہے, ہم بھی بولتے ہیں سیٹوں حاجی. تو حج کیا ہو تو اس کو حاجی بولنے میں حرج نہیں ہے, لیکن اپنے طور پر خود کو حاجی لکھنا یہ تھوڑا قابل غور ہے کہ اپنی عبادت کا اعلان کرنا اگر کوئی اچھی نیت ہو اور وہ نیت کا موقع محل ہو تب تو کار ثواب ہے, ورنہ پھر اس میں وہ جائز بھی ہے, پھر بعض صورتیں ناجائز کی بھی ہیں, خطرات ہیں اس میں. اب ریا کے لیے بول رہا ہے دین, یا معاف کیجیے دنیا کا نفع اٹھانے کے لیے اگر بول رہا ہے تو ریا کاری ہے, عزت پانے کے لیے بول رہا ہے تو ریا کاری ہے, ویسے ہی بول رہا ہے تو گناہ نہیں ہے اپنے آپ کو حاجی بولتا ہے. اگر جتانا چاہتا ہے میں حج پڑھ کے آیا ہوں, یا پھر خطرہ بڑھ جائے گا. ایک بزرگ غالباً بایزید بستامی قدس سر سامی کسی کے یہاں دعوت پر تشریف لے گئے, تو گھر کا جو میزبان تھا جس نے دعوت کی دی, اس نے اپنے خادم کو آواز دی کہ حضرت کو ان برتنوں میں کھانا دینا جو میں دوسری بار حج کے لیے گیا تھا تو وہاں سے لے آیا تھا. تو وہ اللہ کے نیک بندے ہی ہوتے ہیں, وہ سیٹوں کی خوشامدیں نہیں کرتے. جس طرح ہم لوگ حاجی صاحب حاجی صاحب کر کے آگے پیچھے گھومتے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے بولا ارے مسکین, سیٹ صاحب نہیں بولا اس کا, ارے مسکین تو نے مجھے سنانے کے لیے اپنے دو حج ضائع کر دیے, دوسری بار کے لیے دوسری بار حج سے لائے تھے دو حج سنائے نا, اس کے بعد کیے بھی ہوں تو سنائے نہیں, سنائے دو ابتدائی حج. ارے مسکین تو نے دو حج اپنے مجھے سنانے کے لیے ضائع کر دیا. تو یوں دیکھ لیں رسک تو ہے. ایک آقا اور غلام حج سے واپس آ رہے تھے, راستے میں نمک ختم ہو گیا, تو آقا نے اپنے غلام سے کہا, یہ آقا غلام میں شاید سب نہ سمجھے, اب میں اس کو سیٹھ اور نوکر بنا دیتا ہوں. سیٹھ نے نوکر سے کہا کہ ذرا کسی دکان سے جاؤ اور کہو کہ میرا سیٹھ حج سے آیا ہے اور ہمارا نمک ختم ہو گیا ہے, تھوڑا دے دو. تو اس نے جا کر نوکر نے دکاندار سے کہا کہ میرا سیٹھ حج سے آیا ہے, نمک ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. اچھا حجی صاحب کے لیے نمک چاہیے, لو, اٹھا کے دے دیا اس نے. پھر آگے چلے, ہوائی جہاز کے سفر تو تھے نہیں ان دنوں, اونٹ پر گھوڑوں پر پیدل سواریاں ہوتی تھیں. تو پھر نمک ختم ہو گیا, تو سیٹھ بولا کہ نمک پھر ختم ہو گیا, ایسا کہو تم کسی دکان پہ جا کر کہہ دو کہ میں حج سے آیا ہوں, میرا نمک ہمارے یہاں نمک ختم ہو گیا. تو اس نے جا کر کہہ دیا, اچھا حاجی صاحب لیجیے ہے نا دعا میں یاد رکھنا بولتے نا حاجی صاحب. خیر تو اس نے وہ نمک پیش کر دیا حاجی صاحب کو. حاجی صاحب آ گئے واپس حاجی نوکر صاحب. تو پھر وہ تیسری بار نمک ختم ہو گیا تو حاجی سیٹھ صاحب نے پھر حاجی نوکر صاحب سے کہا پھر نمک ختم ہو گیا کچھ کرو لے آؤ. تو وہ جو نوکر تھا وہ حقیقت میں سیٹھ بننے قابل تھا, جو غلام تھا وہ حقیقت میں آقا بننے کے لائق تھا. اس نے کہا کہ حاجی سیٹھ پہلی بار نمک آپ کا حج بیچ کر لایا, دوسری بار نمک اپنا حج بیچ کر لایا کہ میں حج پر سے آیا ہوں نمک دو, اب کس کا حج بیچوں؟ تو اپنی نیکی کے ذریعے دنیا کا نفع حاصل کرنا, دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے نیکی کرنا یہ ریا ہے, اور عمل کرنے کے بعد بھی اگر وہ عزت یا دولت کے لیے اظہار کرتا ہے اپنی نیکی کا تو یہ بھی ریا ہے. لیکن دونوں ریا میں تھوڑا سا فرق ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ نیکی کرنے کے بعد ریا کرتا ہے تو اس کا وہ جو عمل یہ کر چکا ہے نا یہ حقیقت میں یہ ضائع نہیں ہوتا, کیونکہ یہ عمل کر چکا ہے اور یہ ہو چکا, اب اس کے ذریعے نفع اٹھا رہا تو یہ ہے تو یہ بھی برا اور ریا, لیکن اس ریا سے جو عمل کے دوران ریا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کچھ اس کی ہلاکت کم ہے. تو ہے دونوں میں ہلاکت, کہ عمل کے دوران ریا کرے یا عمل کے بعد ریا کرے, ہے دونوں میں ہلاکت, یہ ذہن رکھنا. گناہ دونوں ہی ہیں لیکن یوں فرق, مطلب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تیسری جلد میں یہ فرق ارشاد فرمایا. تو یہاں جو کہا کہ تم نے مطلب دو حج ضائع کر دیے یا میں نے اپنے حج بیچ دیے, یہ دونوں حکایتیں اس میں فضائل دعا جو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے سرکار اعلی حضرت کے والد صاحب نے لکھی ہے کتاب, اس میں اعلی حضرت کا حاشیہ ہے. ان دونوں کا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ وہ اے مسکین تو نے دو حج مجھے سنانے کے لیے ضائع کر دی, یہ غالباً ڈانٹ ڈپٹ کے دیے کہ اپنے عمل اس طرح کیوں مطلب ہے کہ داؤ پہ لگاتے ہو. واللہ اعلم بالصواب. تو بہرحال یہ کہ حجی کہنا جو ہے دوسرا کہے اس میں بھی حاجی صاحب کو پھولنا نہیں چاہیے کہ ہے اس میں بھی رسک. حاجی صاحب حاجی صاحب ہمارے یہاں تو یہ عام ہے, مبلغین کو یا جو ذرا وہ بڑے درجے کے ہوتے ہیں نا خاشورا خصوصاً شورا خصوصاً شورا خصوصاً نگران شورا جناب والا خصوصاً ان کو حاجی صاحب بولتے ہیں. بےچارے غریب ڈے مبلک حج کرتے ہیں اس کو باؤنڈی اس کو کاغذ نہیں ڈالتے. اب اگر خوشامد کے لیے کہتے ہیں تو ان کے نصیب کہنے والوں کے اللہ بہتر جانے, ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے. اور اتنا خوشامد کرنی ہو تو میری بھی تو خوشامد ان کو کرنی ہوتی ہوگی. حاجی باپا مجھے نہیں بولتے حاجی یار, بولنا بھی نہیں آ گئی. میں ایسے ہی صحیح ہوں, بہت سارے لقب مجھے ویسے ہی مل چکے ہیں, ایک ایک چلو جتنے کم ہو اچھا ہے. دوسرا یہ کہ اتنا عام کر دیتے ہیں کہ جو حاجی صاحب آئیں کے بھی چنتا نسا جن چنتا جی بابا بہت عام ہے ہمارے ماحول میں. حاجی صاحب ہی نہیں جو حاجی نہیں نا اس کو بھی مطلب ذمہ داری کے نام پر حاجی, مطلب اس نے حاجی کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ذمہ داری کے لیے تنظیمی کو اصول ہے کہ اس نے حاجی کیا ہوگا تبھی اس کو ذمہ داری ملی ہوگی, ورنہ اس کو ذمہ داری نہیں مل سکتی. حاجی اکلا بھی بول, یہ اصل شاہ جی مطلب بس وہ زبانوں پہ چڑھ گیا ہے. اب مالدار کو خاص کر حاجی صاحب نکلتا ہی ہے مجھ سے, کیونکہ وہ مالدار عموماً حج کیے ہوئے ہوتے ہیں شاید اس سے نکلتا ہو, یا کوئی بوڑھا آدمی ہے داڑھی والا ذرا موبے دار ہے غریب آدمی موبے دار ہوگا تو اس کو بولیں گے حاجی حاجی صاحب کیا ہمارے یہاں. لیکن بابا یقین ہمارے یہ جو بڑے ذمہ دار یہ شورا یا جو بھی آپ ہمارا بولتے ہو نا, ہمارا تو حاجی ایسا ہو گیا جیسے ہر نابینا حافظ صاحب ہو گیا. حافظ بند ہو کچھ ہو یا نہیں ہو نابینا کو حافظ صاحب بولنے کے جیسے کہ ہمارے چل پڑتا ہے نا ذرا ذمہ داری ہم کے سب کو حاجی صاحب چل پڑتا ہے بس اسلامی بھائی نے وہ آپ کو کچھ ذمہ داری بتا رہے تھے ایک دفعہ تو ان کے منہ سے اچانک حاجی صاحب نکل گیا جی ذمہ داری بتاتے بتاتے آپ کو ان کے منہ سے نکل گیا حاجی صاحب تو وہ شاید اپنے لیے حاجی صاحب آپ کے لیے میرے لیے فوراً انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ دارو کر دیا یعنی حاجی صاحب جی جی حضرت صاحب میں حاجی صاحب لے لیں نہیں وہ حاجی صاحب جو ہے نا وہ غلطی سے نکل گیا ہوگا وہ کہنے گئے ہوں گے حضرت صاحب مگر حاجی صاحب اتنا زبان پہ چڑھا ہوا ہے اب جیسے ہمارے کیا ہو رہا ہے کہ وہ فیضان سحری میں جو سحری کا جو ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ عبدالحبیب بھائی کر رہے ہوتے ہیں تو عبدالحبیب بھائی کے لیے جو سوالات آتے ہیں نا وہ حاجی صاحب کا کہراتے ہیں تو جب عبدالحبیب بھائی ڈراپ ہوتے ہیں نا وہ میری باری آتی ہے تو یہ عبدالحبیب بھائی والے سوالات میرے کو بھی چلا لیتے ہیں نا حاجی صاحب یار عبدالحبیب یہ دونوں کا نام پر ڈھک جاتا ہے ان کو موج لگی ہوئی ہمارے سسٹم والوں کو یار حاجی صاحب کر کے پوچھا نا عمران کو بھی چل جائے گا اب اگلے کی بھی بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ وہ کس کو مخاطب ہے ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ وہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ کر دیجئے تو اب اس میں جو مشہور حاجی صاحب ہوتا ہوگا نا اس کی طرف توجہ جاتی ہے اچھا لگتا ہے اس نے کہا ہے نام کا ہی اگر رجحان ہونا اس میں مجھے تو بہتری لگتی ہے بہت سارے مسائل سے بھی آدمی نکل جاتا ہے آسانی ہے لیکن ہم نے کوشش کی تھی مگر ناکامی رہی کہ ہر ایک کو حاجی صاحب نہ کہا جائے ایک کو کہا جائے کہنا ہی تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں تو آپ کو حاجی عمران کہا جائے نہ کیوں حاجی صاحب آئیے ان کو حاجی عمران کہہ دیتا کیا ایک مطلب وہ نمایاں ہو جائے نا حاجی صاحب تو بہت سارے ہیں کامن ہو گیا دیکھو آپ بول دو گے نا تو پھر قوم کو روکنا مشکل ہے نہیں تو حاجی صاحب بھی تو بول ہی رہے نا دو دو لقب سے ایک لقب کر رہا ہوں میں آپ کا حاجی بھی احترام کا لفظ ہے ان مانو کر صاحب یہ بھی احترام کا لفظ ہے دو کا ایک کر دیا یہ میں 50% جتنا نارمل کر دو گے اتنی آپ کی مہربانی ہوگی تو عمران بھائی بولیں آپ جتنا نارمل کر دیں اتنی مہربانی ہوگی تو عمران بھائی بولیں جو آپ فرمائیں آپ جو بنا دو نا وہ بس اللہ خیر کرے مطلب مرید کے حق میں پیر ہی بہتر جانتا ہے مرید کیا جانے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے ہاں پھر تو یار اسکرین میں خطرے میں سچی بات سب خطرے میں بہت سب خطرے اسکرین پر آ کر آدمی ہوشیاریاں کرے کہ مطلب میرے کو حب جان ہی ہے میں بہت مخلص بندہ ہوں یہ اللہ بس ہمارے ہاتھ پر ہے آمین بہت باقی بہت آزمائش ہے جس کو لقب دے کر لے لیا جائے نا وہ آزمائش جس کے جیب میں پیسے ہوں وہ جیب کٹ جانا رنجیدہ وہ ہوگا جس کا جیب خالی ہو اور وہ کٹ گیا تو وہ ہنسے گا اور لوگوں کو ہنس ہنس کے بتائے گا خالی کپڑے کا ٹکڑا آیا اس کو کاٹ گیا اس کی ناک کٹی میری جیب کاٹ گیا لے تو یوں مطلب تو جس کو جس کے بعد ہو اور گیا تو اس کو صدمہ ہوگا جس کے بعد ہو ہی نہیں اس کو صدمہ کس بات کا تو اسی طرح جس کو لقب ملا ہے اب وہ لقب اس سے چھین لیا جائے تو اس کو صدمہ ہوگا جس کو حاجی صاحب بولتے ہیں اب اس کا نام لیں گے تو اب اس کو ہو سکتا ہے صدمہ ہو کہ اب یہ یعنی جو نام لے کر بولے گا وہ لگتا ہے اب یہ اپنے سے تھوڑا اپسیٹ ہو گیا پہلے تو یوں بولتا تھا ہم نے اب یوں بولا اس نے لے خالی مجرد نام لے لیا پہلے حاجی صاحب بولتا اے عمران یوں بولا لے دیکھو طریقہ دل میں ایسا صدمہ میرا صدمہ پڑے نہیں کہ میں ان کی مثال دی میں اپنی مثال دوں میرے لیے جو لقب لیتے اور کوئی آ کر بول دے اے الیاس میرے سوال کا ذرا جواب تو دے مجھے میری ان کی ساری میری توازو میری عاجزی کا بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا شریف آدمی ہوں بہت ہم لوگ کی بہت بری حالت ہے ہماری کہ بس ظاہر ہی ظاہر ہے باطن کی اصلاح اللہ کرے کہ ہو جائے ابھی تک ہو نہیں پائی وہ کیا وہ شعر بھی ہے نا اپنا رضا جو دل کو بنانا تھا بظاہر بظاہر ہوں بڑا نیک ہوں بظاہر بڑا نیک صورت بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے اب مجھے نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو بس اللہ کرے کہ ہمارا باطن بھی اچھا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنگلہ دیش سے آئے ہوئے اسلام بھائی سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمار پریو باپا جان ہمیں بنگلہ دیش کمیلہ شہر تھے کہ 75 دن بشا نیے عالمی مدنی مرکز فائزان مدنی اعتکاف مدنی قافلار ادیشے ایسے دعا کربین اپنی 12 ماس مدنی قافلہ سفر نیت آسے جدی بشا ہوئے جائے تو انشاء اللہ عز و جل 12 ماس سفر کرب. আপনার দরবারে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কিছুদিন আগে ইরশাদ করেছেন যে মুয়াজ্জিনের হক হচ্ছে একামত দেওয়া, মুয়াজ্জিনের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ একামত দিতে পারবে না. এখন মসজিদে জামাতের সময় হয়ে গেছে কিন্তু মুয়াজ্জিন উপস্থিত নাই, তো এই সময় এই অবস্থায় কি অন্য কারো একামত দেওয়ার অনুমতি আছে কি নাই জবাব দিয়ে মেহরবানি করে আমাদের উপর দয়া করুন. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ. প্যারে বাপা জান, মে মোহাম্মদ নাসির আত্তারি, আমারে আতিক ভাই বাংলাদেশ কে কুমিল্লা শহর সে তশরিফ লায়ে. انہوں نے سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں یہ نیت کا اظہار کیا کہ اگر ویزے کی ترکیب بن گئی تو انشاءاللہ عز و جل 12 ماہ میں یہی پاکستان میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ان کا سوال یہ تھا کہ آپ نے کچھ دنوں قبل کچھ یوں ارشاد فرمایا تھا کہ اقامت کہنا مؤذن کا حق ہے اور جماعت کا وقت ہو مؤذن صاحب اس وقت اگر مسجد میں حاضر نہ ہو کہ کیا کوئی اور اسلامی بھائی اقامت کہہ سکتا ہے؟ اصل و مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن کا حق ہے, جس نے اذان دی مؤذن, وہ نہیں جو مؤذن مقرر ہے, جو اذان دے اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت بھی کہے. اب اگر دوسرے نے اقامت کہی اور اس جس نے اذان دی تھی اس کو برا محسوس ہوا تو ایسا کرنا مکروہ ہے, یہی ہے مطلب مسئلہ. اس لیے مؤذن کی اجازت دے لے. اب یہ کہ برا نہیں لگے گا یوں اپنے دل کو منا کر اقامت دے دی تو ہو سکتا ہے اس کو محسوس ہو, تو یوں اب اگر مؤذن ہے ہی نہیں اور جماعت کا وقت ہو گیا تو اب اقامت دیں گے تو مؤذن کو برا رہنے کا شاید محل نہ رہا, تو ہے ہی نہیں اب, تو وہ تو اپنے دل کو خود ہی منا لے گا کہ میں دور رہا, اب ناراض ہو کر کیا کروں, شاید اب اس کو ناراضی نہیں ہوگی کیونکہ جماعت تو نہیں روکی جائے گی نا, جماعت تو کرنی ہے. ہمارے یہاں جو مغرب میں میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ مجھے اقامت کی سعادت مل رہی تھی, میں نے کہا کہ وہ جس نے اذان دی وہ کہاں ہے, تو وہ تھے نہیں, اصل میں وہ آپ کو نظر آئے تھے. اچھا نظر آئے تھے, نظر آئے تھے تو یہ نیچے اتر رہے تھے زینے پر, تو آپ نے پوچھا تھا کہ یار یہ مؤذن صاحب یہی ہے نا, انہوں نے اذان دی تھی نا, تو کہا گیا ہاں تو بھیا ان کو بلا لو, نیچے نہیں بھیجو, حق تو ان کا ہے, تو اگر یہ تو بھی آئے اوپر, تو پھر آپ نے ان کو کہا اور پھر آپ نے یہ بھی شاید فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اجازت بھی دے سکتے ہیں, تو انہوں نے اجازت دے دی تھی, یوں ہوا تھا تھوڑا سا. اصل یہ کہ ہم جیسوں کو خوش فہمی بہت ہوتی ہے, پیار اپنے سے کوئی ناراض نہیں ہوتا, تو ہم جیسوں کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہم کو مروت میں منع کیسے کرے گا یار, دوسرے کو تو ہو سکتا ہے کچھ بول دے کہ بھائی میرا حق ہے, میرے سے نہیں بولے گا کہ میرا حق ہے, تو مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ یار کہیں بیچارہ اس کے دل میں کچھ آ نہ جائے گا. ابھی الیاس کو تو منع بھی نہیں کر سکتے, منع کریں گے تو قوم نوچ ڈالے گی, ہیں گستاخی کرتا ہے. حالانکہ اگر وہ بول دے کہ بھائی میں نے اذان دی ہے میرا حق ہے میں اقامت دوں گا, ٹھیک ہے وہ اس نے صحیح بولا ہے, اور میں چلو ضبط کر بھی جاؤں گا, مجھے بھی سر فیلنگ تو ہوگی, خوش فہمی ہوگا, بہت بڑا ٹوکرا سر پہ رکھا ہوا ہے, فیلنگ ہوگی, لیکن میں کوشش کر کے اپنے آپ کو ضبط کر لوں گا, مسکرا کر اپنی جیب کو مٹا دوں گا. لیکن جب دوسرے سنیں گے وہ اس کو بعد میں اس کی کلاس لے لیں گے, تو یوں یہ مروبت میں بولے گا کچھ نہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر مؤذن موجود ہے تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے کہ میں اجازت لے لیا گا. اب وہ بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتا, بعض اوقات ان کے ساتھ میرا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ برا کیسے مانیں گے یار, کہ وہ ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ میں نے مسئلہ بتایا تو اب یوں شاید ان کو اگر مسئلہ پتا نہیں ہوگا یا توجہ نہیں ہوگی تو اب یوں ہوگا کہ یار انہوں نے اجازت نہیں لی ہم سے, اس کا چانس ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ میرے ساتھ تو کبھی کبھی بچیاں ادھر ادھر سے آتی ہیں نا, تو کھانا بھی کھاتی ہیں عام دنوں میں بھی. تو ایک بچی کو میری عادت ہے کہ وہ حدیث پاک پر عمل کرنا ہے, کہ حدیث پاک میں کہ جب تک لوگ نہ اٹھیں مضمون یہ حدیث شریف کا, کھانا کھانے کے بعد مل کر کھا رہے تو جب تک دوسرے کھا رہے اگر یہ کھا چکا ہے ایک آدمی کھا چکا ہے تو وہ بھی اٹھے نہیں بیٹھا رہے ان کا ساتھ, یہ ان کا ساتھ دے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب اگر اٹھنا ہے اس کو تو اٹھنے کا حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ جو کھا رہے ہیں ان کی اجازت لے لیں, یہ حدیث شریف ہے. میں تو تقریباً یہ روزانہ نیتوں میں بولتا ہوں, لیکن آپ کو پتا اجازت کس نے لینی ہے, ہڑا ہڑی کر کے ہجوم آ جاتا ہے میری طرف اور کچھ لوگ کھا رہے ہوتے اس وقت. تو یہ حدیث شریف پر عمل کر, تو میں تو بچوں سے بھی اجازت لیتا ہوں کہ ان کی بھی عادت پڑے اللہ کرے. تو ایک بچی ہمارے سائے بھائی, وہ ایک بار شاید میری توجہ نہیں رہی ہوگی, میں اس سے اجازت لیتا تھا کہ بچے کو تو کھانے میں دیر لگتی ہے نا بعض اوقات, تو مجھے جلدی اٹھنا ہوگا. تو میں نے وہ پتہ نہیں اجازت لینا بھول گیا ہوں گا, تو اس نے اپنے باپ سے فریاد کی کہ آج باپا نے میری اجازت نہیں لی اٹھتے ہو. تو اس کو یوں میں اجازت لیتا تھا تو یہ بولی لگ اجازت نہیں لی, ورنہ نہ بولتی, پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو اجازت بھی لی جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ جب بھی مل جل کر کھائیں تو حدیث پاک پر عمل کی نیت سے اگر اٹھنا ہو, بھلے ایک ہو دو ہو, تو ان کو کہہ دیا جائے کہ میں اگر اجازت ہو تو اٹھ جاؤں, کس نے منع کرنا, منع کرے تو. اب اطاعت کا حکم یا نہیں ہے یہ نہیں پتا مجھے کہ وہ منع کرے نہیں بیٹھو. آداب میں صحیح ہے, تو اب یہ کہ ان کی دل جو ہی کر دے بیٹھ جائے ان کے اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام مہدی رضا ہے اور میرا تعلق لاہور نال ہے. میں جناب اپنے ایک دوست کی دکان تے آئے اور اتھے میں دیکھا وے ایک لگا دا پوسٹر, ادھر تے لکھیا دا وے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ایک دیکھا اتھے کہ دنیا نو دل چو کٹ دیو تے دنیا کری تا نقصان نہیں پہنچائے گی. جناب علی میرا گزارش ہے یہ کہ اس چیز کی ذرا وضاحت کر دیو کہ اسی دنیا نو اپنے دل چو کس طرح کٹنا ہے, اور نال ساڈے لئی دعا ضرور کرو مہربانی. ماشاءاللہ یہ ہمارے مؤذن صاحب نے چٹھی دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان مائنس جان، یہ میں نے کیا. آپ کا اقامت پڑھنا ہمارے لیے عین شہادت ہے، برا ماننے کا کبھی سوچا بھی نہیں. اس سے پہلے آپ کی کوئی بات بری لگے، اللہ عزوجل ایمان پر موت نصیب فرما دے. ابو واصف کا شف العطاری، یہ ہمارا دور حدیث کے طالب علم ہیں، ان کے جذبات الحمدللہ سامنے آئے، اللہ ان کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. با ادب با نصیب، یہ ان کے دل میں جو احترام ادب ہے اللہ ان کا اس کو صلہ عطا فرمائے. یہ دنیا کو دل سے نکال دو، اس کے تعلق سے انہوں نے گوسپا کے ارشاد گرامی کے متعلق پوچھا ہے. تو دنیا کس طرح دل سے نکالے، تو دنیا دل سے نکالنی ضروری ہے. اگر دل میں دنیا ہوئی تو اس کو یوں سمجھو کہ کشتی جو ہے یہ پانی میں تیرتی ہے، اور پانی جب تک کشتی کے باہر ہے، سمندر کتنا بڑا سمندر ہے، تو یہ جب تک یہ سمندر کا پانی کشتی کے باہر ہے یہ کشتی کو کوئی نقصان نہیں کرتا، کشتی چل رہی ہے. اور اگر یہ سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی کو ڈبو دے گا. تو اسی طرح کسی نے اربوں روپے جمع کر لیے لیکن ان اربوں روپے کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو یہ اربوں روپے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا مالدار ہے. اور اگر جس دن یہ دولت کی محبت، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر آ گئی، اب یہ اسی کشتی کی طرح اس کے دل کو ڈبو دے گی، تو اب ایسے اربوں روپے نقصان دہ نہیں ہے جو دل کے اندر نہیں ہے، اور ایسے سو روپے نقصان دہ ہیں کہ جن کی محبت دل کے اندر پھنسی ہوئی ہے، یہ سو روپے خراب ہے، یہ سمندر کا پانی اندر گھس گیا. تو دنیا دل میں نہ آئے، دل کے باہر رہے تو صحیح اچھی ہے، دل کے اندر آئی تو خراب ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے تو مطالعہ کرے، با عمل عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے، مطالعہ جیسے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ کرے، منہاج العابدین کا مطالعہ کرے، اسی طرح ایسی کتب تصوف کا مطالعہ کرے کہ جن میں دنیا کی مذمت کا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح دنیا کی ہلاکت خیزیوں کی معلومات ہوگی تو بچنے کا ذہن بھی بنے گا انشاءاللہ عزوجل. تو آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی حلیہ اپنا لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل دنیا کی محبت سے خلاصی کی صورت ہوگی. دنیا کی محبت کما حق ہو تو نکلنا، خیر اللہ چاہے تو نکال لے لیکن ایسے شاید ہی کوئی ہو، تو کسی حد تک یہ کہ کچھ سمجھ پڑ جاتی ہے کہ دنیا کی محبت ہے خراب، یہ سمجھ پڑنا بھی تو ایک اچھی بات ہے نا، پلس ہے نا، لیکن دنیا کی محبت نکل گئی ہو کسی کے دل سے، کوئی میرے ایسے تجربے میں آیا نہیں ہے. یہ میں اپنی جیسے میں نے اپنے اوپر بھی تجربہ کیا ہے تو میرا دل بھی دنیا کی محبت سے میں نے خالی نہیں پایا، اللہ کرے کہ یہ خالی ہو جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.